المفعول له. قال باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. Deməli ki, məf'ul lahu. Bəzi nəfslər deyiblər bu babı məf'ul lahu, bəzi nəfslər deyiblər məf'ul, el-məf'ul min əclihi. Və əqulu el-məf'ul min əclihi, yuqal el-məf'ul li əclihi, və el-məf'ul lahu, huvə fi istilahən nuhati əbərətun ən el-ism el-mənsubi, el-ləzi yuzkaru bəyanən li səbəbi uqoyul fi'li. Nə üçün deyib bu isim mənsub ismə ehtiyac duyulur? Deyir ki, nədir bu, nəyi bildirir? Yuzkaru bəyanən, bəyan edici olaraq nəyi bəyan edir? Li səbəbi uqul fi'l, fi'lin baş verməsini, nədir, səbəbini açıqlayır. Aydındır, çox vaxt nədir limə sualına, limə, limə və ey səbəb sualına nədir cavab verir. Və qovluna əl-ism yaşimli sarih və müavvəl. İsim dedikdə şamil edir, yəni ki, həm zahir ismi, sarih ismi və müavvəl və həmçin təvillə olan isimləri. Və ləbuddə fil ismi ləzi yəqav məfulən ləhu min ən yəştəmiyə fihi xəmsətu umuri. Məful ləhu, yəni məful min əclihi və yaxud da məful li əclihi olan isimdə nədir? 5 şərt var, 5 şərt olmalıdır. Əl-əvvəl ən yəkunu məsdəran. Birincisi, bu isim nə olmalıdır? Məsdər olmalıdır. Və səni ən yəkunu qalbiyyən. Və mənə qovnuhu qalbiyyən, bu qalbiyyən sözünün mənası o deməkdir, əllə yəkunu dəllən alə əməlin min əməlil cəvarih. Ki, dəlalət eləməsin, yəni bildirməsin cəvarih, yəni əzaların gördüyü işləri. Kəliyyət və lisən, mislü qıraə və darb. Məsələn, qıraət. Bu dillə olan bir nədir işdir. Yəni qiraət nə olur? Dillə görülür. Bu isim hansı ki feili nədir? Bədən əzalarına görülür. Və həmçinin məsələn darb nə olur? Bədən əzasına vurulur. Yəni qalbiyyən olsun. Və səlisən yəkuna illətən limə qabləhu. Həmçinin özündən qabaqkin nə olsun? İlləsi olsun, yəni səbəb olsun. İllə səbəbdir. Və rəbən yəkuna müttəhidən mə amilihi fil vaqti. Amili, yəni bu işi görənlə nədir? Amili ilə nə olsun? Müttəhid olsun, bir olsun. Vaxt baxımından. Yəni həmin irəlidəki amillə nə olsun? Vaxt baxımından eyni vaxtı olsun. Vəl-xamisu ən yəttəhidə mə amilihi fil fəili. Həmçinin də amillə nə olsun? Faillikdə birləşsinlər. Yəni fail hansı ki məf'ul, məf'ul ləhu açıqlayır, həmin failin feilini nə olsun? Məf'ul ləhu ilə bir olsunlar. Və misəli ismül müstəcmə li hədihi şurud tədibən min qəvlikə darabdubni tədibən. Bu şərtlərin hamısını deyir əhatə edən, cəm edən deyir söz tədibən sözüdür. Sənin deyir qarab tubni oğlumu vurdum tədibən, ədəbləndirmək üçün. Ədəbləndirmək üçün. Fə innəhu masdar. Tədib nədir deyir? Məsdərdir. Və huvə qalbiyyun və həmçinin deyir qalbidir. Liənəhu leysə min əməlil cəvari. Yəni ədəbləndirmək deyir. Nədir? Əzalarla görülən bir iş deyil. Və huvə illətun liddarbi, həmçinin vurulmaq üçün səbəb oldu. Və huvə muttəhidun ma'a darabtu fi zəmən, yəni vuran vaxtı, yəni ədəbləndi demək istəyir, zamanda eynidirlər. Və fil fəili eydan, həmçinin də nədir? Fail də nədir? Eynidir. Aydındır, yəni ədəbləndirən, darabtu ilə ədəbləndirən nədir? Eynidir, fail. Və kull ismin İstəvfə hədihi şurut yəcuz fihi əmran ənnasbu vəl cərru bi harfin min hurufil cərri əddəlləti alə təlil kəlləm. Deməlidir ki, o isimlər ki, bu şərtlərin hamısını əldə edirlər, orada deyir iki cür demək olar. Birincisi nasla, bu işində nasbla və həmçinin hərfi cərlərdən hər hansı biri ilə, hansı ki təlili bildirir. Məsələn, ləm. Təlil, yəni səbəbi bildirir. Məsələn, ləm. وَعَلَمْ أَنَّ لِلْإِسْمِ الَّذِي يَقَعُ مَفْعُولًا لِأَجْرِهِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ وَعَلَمْ وَعَمَلِي وَعَلَمْ. Deməli, deyir ki, o isim ki مَفْعُولٌ لِأَجْرِهِ olur, onun deyir, üç halı olur. الْأُولَ أَنْ يَكُونَ مُقْتَرِنًا بِأَلْ مُقْتَرِنًا بِأَلْ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ مُضَافًا. Deməli, deyir ki, məful li əclih əl artiklinlə olmalıdır. Sonra deyir ki, yəni yəkunu mudafən, həmçinin mudaf olmalıdır, deyir. Və səhət, yəni yəkunu mücərrədən min əl və min əl idafəti. Üçüncü halı da deyir, yəni ola bilər ki, məful li əclih nə əl artiklinlə olsun, nə də izafətlə. Deməli, üç hal oldu. Birincisi, əl artiklə ola bilər. İkincisi, mudaf ola bilər. Üçüncüsü, nə mudaf, nə də əl artiklinə ola bilər. Yəni, üç halda ola bilər. Yəni, görülə bilər ki, üç halda da o. Bir əhval, yəcuz fihin nasbu vəl-cərru bi harfil-cərri. Bütün bu hallarda, yəni, istər məful ləhu olsun, əl artiklə, istər olsun izafətlə, istərsə də nə əl artiklə, nə də izafətsiz olsun, yəcuz fihin nasbu. Nasb edə bilərsən və cər bi harfi cər, həmçinin də cər edə bilərsən harfi cərlərdən hər hansı birlə, hansı ki təallə dəlat edir, yəni səbəbə dəlat edir. İllə ənəhu qad yətərəcəhu əhədül vəcəhəyn. Lakin deyir ki, yəni belə etməsəndə hərdən deyir olur ki racih sayılır, yəni ya nasb etmək əhədül vəcəhəyn, yəni ki ya nasb etmək və yaxud da nə cər etmək seçim qarşısında olur. Raci, yəni ki, üstün sayılarsa həmin mövqədə seçməlisə onun. Və qad yəstəvfi, yəni fil cəvazi. Və yaxud da ki, ikisinə də icazə olur. Bərabər olurlar, yəni. Yəstəvfi, yəni bərabər olurlar fil cəvazi. Fəin kənə muqtərinən bi əl fə əksəru fihi ən yəcurra bi harfi cərrin dəllin aləl təlilin. Əgər əl artıqlı qoşulmuş olarsa, nə olur? Çox vaxt deyir, onda hərf-i cərlə, yəni səbəb bildirən hərf-i cərlə nə olur? Kəsirlənir. Nəhu darabtu, darabtubni lit-tədibi. Ət-tədib nədir? Əl artiklinlandı, ona görə də hərf-i cərlə olubdur. Lit-tədibi olubdur. Və yəqillu nasbu və az olur nasb edən, nasb halı, yəni ki, çox az olur. Baxın, hərək olur, azdır. Və ən kənə mudafən, cəzə cəvazə mutəsəviyyən. Deməlidir ki, əgər mudaf olarsa, cəzə cəvazən mutəsəviyyən ən yəcurra bil harfi və ən yunsabı. Əgər deyir, mudaf olarsa, yəni məful ləclihi mudaf olarsa nə olur? İcazə verilir, bərabərdir. Yəni ki, istərsən, cər edərsən hərfi cərlə və yaxud da ki, nasb edərsən. Nəhu? Zurtukə məhəbbətə ədəbikə Əv zurtukə li məhəbbəti ədəbikə. Aydındır? Yəni ki, deyə bilərsən li məhəbbəti və yaxud da məhəbbətə. Çünki nədir? Ədəb sözündən nədir? İzafət olunurlar. Və in kənə mücərrədən min əl əv min əl-idafəti fəəksəru fiyhən yonsub. Əgər nə əl artıqlı olarsa məful ləcəlidə, nə də izafət olunarsa o, nə olur? Çox vaxt deyir, nasib olur, deyir. Nəhu qumtu icilələn lil ustazi. İcilələn nədir? Nə əl artiklin adı, nə də özündən sonraki sözlə nədir? İzafətdədir deyə nasib olubdur. Və yəqillü cərruhu bil hərfi. Və çox az vaxt deyir, nə olur? Hərf-i cərlərdən hər hansı biri ilə nədir? Yəni, təlil bildirən hərf-i cərlərdən hər hansı biri ilə cər olunur. Allahu ələm. Eçilərin yəni təzimən, ehtiramın.